boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 20 czerwca. Minęła 13. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Przed greckim sądem ma zeznawać jutro główny podejrzany o zabójstwo Polki na wyspie Kos. 21 osad w obwodzie chersońskim na Ukrainie wciąż pod wodą po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce. Ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich jutro, ale pierwsi sportowcy już rozpoczęli rywalizację. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapewnił, że resort spraw zagranicznych jest w stałym kontakcie z greckimi służbami w sprawie śmierci 27-letniej Polki na wyspie Kos. Została zamordowana 12 czerwca. A w rozmowie z TVP Info Paweł Jabłoński podkreślił, że polskie władze dbają przede wszystkim o to, by informacje docierały do rodziny zmarłej przy jednoczesnym zachowaniu tajemnicy śledztwa. Zawsze w takiej sytuacji my staramy się uzyskiwać te informacje bezpośrednio od służb, od policji. To jest sprawa zawsze bardzo trudna, dlatego że często są to dane wrażliwe, dane objęte tajemnicą śledztwa, natomiast staramy się uzyskiwać to też w taki sposób, żeby te informacje przede wszystkim mogły dotrzeć do rodziny i w odpowiednim zakresie również do opinii publicznej. Głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa Polki jest pochodzący z Bangladeszu 32-letni mężczyzna. Jest w areszcie, jutro ma złożyć się zeznania. Obwód chersoński nadal zmaga się z konsekwencjami rosyjskiego ataku terrorystycznego na elektrownię wodną w Kachowce. 21 osad w regionie pozostaje zalanych, w tym 17 na terytorium okupowanym przez Federację Rosyjską. W pracach porządkowych pomagają osoby z różnych części kraju, mówi szef administracji wojskowej obwodu chersońskiego Oleksandr Prokudin. Poziom wody spada i wynosi obecnie 62 cm. Na prawym brzegu zalanych pozostaje 818 domów w czterech osadach. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin oczyszczono 39 tysięcy km kwadratowych wody, a firmy komunalne usunęły ponad 11 ton gruzu. W pracach biorą udział eksperci z różnych regionów. 13 regionów wysłało już sprzęt i specjalistów w celu wyeliminowania skutków wybuchu zapory w Kachowce. W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy ratownicy wypompowali ponad 24 tysiące ton wody. Historyk i współautor serialu dokumentalnego Reset Sławomir Cenckiewicz w Polskim Radiu 24 zwrócił uwagę na znaczenie wizyty ówczesnego premiera Donalda Tuska w Moskwie w 2008 roku. W poniedziałek TVP wyemitowała drugi odcinek tego serialu. Twórcy skupiają się w nim na wizycie szefa polskiego rządu i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Moskwie w lutym 2008 roku. Według Sławomira Cenckiewicza wizyta polskich polityków w stolicy Rosji pokazała zamiary tego kraju w kwestii resetu. Najkrócej rzecz ujmując, trzeba powiedzieć, że z polskiej perspektywy zakończyła się ona katastrofą, a z drugiej strony spoglądając już jakby na politykę rosyjską i samego Władimira Putina, to trzeba powiedzieć, że ona pokazała, ta wizyta Donalda Tuska 8 lutego 2008 roku, ona pokazała całą brutalność i cynizm i pragmatyzm podejścia do resetu ze strony Federacji Rosyjskiej. Sławomir Cenckiewicz powiedział, że reset od początku był grą ze strony Rosji. Sportowcy rozpoczęli rywalizację na Igrzyskach Europejskich. Gospodarzem imprezy jest Kraków, ale zawody w 29 dyscyplinach rozgrywane są w 13 miastach. Dziś rywalizację rozpoczęli lekkoatleci oraz piłkarze ręczni na piasku. Zmagania w piłce ręcznej plażowej toczą się w Tarnowie. W zawodach wezmą udział reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn. Iwona Niedźwiedź, doświadczona piłkarka ręczna, liczy na dobry wynik polskiej reprezentacji. Mam nadzieję, że uda nam się na tych Igrzyskach Europejskich coś fajnego ugrać. Tutaj tak naprawdę bardzo ważna jest technika, bardzo ważna jest głowa, sposób rozegrania akcji, bo w ataku pozycyjnym zawsze gramy 4-3. Ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich odbędzie się jutro na Stadionie Wisły Kraków. W Igrzyskach weźmie udział 7 tysięcy sportowców. Część lokalna linii średnicowej w Warszawie zostanie zamknięta na czas wakacji. To oznacza, że od 25 czerwca do 2 września pociągi lokalne, regionalne i aglomeracyjne nie będą kursować przez dworce Warszawa-Śródmieście, Warszawa-Powiśla i Warszawa-Ochota. Krzysztof Grunka z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi, że składy zostaną przekierowane na inne dworce i trasy. Pociągi z kierunku zachodniego będą kończyły na stacji Warszawa Zachodnia. Niektóre pociągi będą przekierowane na stację Warszawa Główną, niektóre na Warszawę Centralną i oczywiście na Warszawę Gdańską. Pociągi z kierunku wschodniego będą kończyły na stacji Warszawa Wschodnia, a wybrane pociągi z relacji Dęblina, z Mińska Mazowieckiego, Solejówka czy Siedlec będą dojeżdżać do przystanku osobowego Warszawa Stadion.

9 minut po 13. Fajny film. To przede wszystkim w tej godzinie. Ryszard Jaźwiński opowie Państwu w rozmowie z Tomaszem Wolskim, jednym z reżyserów filmu, o filmie w Ukrainie. Jest to dokument zrealizowany przez Piotra Pawlusa i Tomasza Wolskiego, ale też warto powiedzieć, że bardzo ciekawa była produkcja tego filmu i między innymi kulisy tej produkcji w tej rozmowie. Ale oprócz tego zaprosimy Państwa również do świata Marvela. O tym też w tej godzinie naszego spotkania. Trójka do trzeciej. A story of an actor who who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Da-da-da-da. Susan Vega, Tom's Dinner, 16 minut po 13 w trójce do trzeciej. No nie może zabraknąć tematów filmowych i cyklu Fajny Film. Pełnometrażowy film w Ukrainie to dokument zrealizowany przez Piotra Pawlusa i Tomasza Wolskiego. I chociaż reżyserów jest dwóch, ten drugi w ogóle nie był obecny w miejscach, w których powstawały zdjęcia. O szczególnej metodzie powstawania filmu z Tomaszem Wolskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Od wielu lat jesteś cenionym, wybitnym dokumentalistą, który jeśli podejmuje się jakiegoś tematu, to wiadomo, że zawsze są to tematy istotne. A w wypadku filmu w Ukrainie, jak wiem, miałeś początkowo pewien opór. Z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że czułem się tak zszantażowany, to jest bardzo złe słowo, ale przez media, przez te bombardowanie informacjami z tego, co się dzieje w Ukrainie, jak to przebiega, jakie są straty, jakie są straszne historie tam. I jako filmowiec czułem, że moje miejsce, znaczy nie znajdowałem sobie miejsca dla siebie tam, na miejscu, w realizacji jakiegokolwiek projektu, bo uważałem, że to się dzieje w Ukrainie, więc ukraińscy filmowcy na pewno to zagospodarują i się nie myliłem, bo się okazało, że oni tam bardzo prężnie działają, dlatego że organizowaliśmy dla nich sprzęt i pieniądze, żeby ich wspomóc na początku wojny. Więc ja nie czułem potrzeby. Jako filmowiec zawsze staram się być w jakiejś kontrze do tego, co się dzieje. Podstawowe pytanie, po co jechać w miejsce, gdzie wszyscy jadą? Gdzie jest uwaga całego świata? Po co tam jechać? Nie znalazłem do pewnego momentu, nie znalazłem w sobie tej potrzeby. No i w końcu rzeczywiście nie pojechałeś. Reżyserów jest dwóch, ale metoda na realizację tego filmu bardzo szczególna. No metoda jest szczególna, bo to jest jedyny film podczas realizacji, którego ja nie byłem na planie, dlatego że Piotr tam był. Nie byłem na planie, ponieważ Piotr Pawlus tam jeździł, no i filmował. Właśnie ekipa składała się tylko i wyłącznie z niego. To było trudne dla mnie, dlatego że musiałem reżyserować ten film właśnie z tej odległości poprzez komunikatory internetowe. Piotr mi wysyłał zdjęcia, więc ja je natychmiast montowałem po to, żeby na bieżąco dawać mu wskazówki, prosić go o jakieś uzupełnianie, jeżeli była taka potrzeba, czy inny kadr. Więc było to trudne, ale to też wynika, moim zdaniem to też wynika z takiej konstrukcji psychologicznej realizatorów. To znaczy Piotr jest takim spokojnym człowiekiem, który mam poczucie bardzo tak wnikliwie analizuje rzeczywistość i te emocje ma gdzieś tak ściągnięte. I jak myślałem o sobie, który miałby się znaleźć w miejscu objętym konfliktem wojennym, to czułem, że będę się czuł bardzo źle, że będę się za bardzo bał o swoje życie, więc trzeba mieć konstrukcję psychologiczną, odpowiednią, żeby pojechać realizować osobiście zdjęcia podczas wojny, bo nie jest sztuką pojechać i nagrać sytuacje wojenne, tylko jest sztuką nagrać to po pierwsze dobrze, a po drugie wrócić całym. Ja się bałem, że po prostu nie wrócę. Natomiast chcieliśmy się skupić na konsekwencjach tej wojny. Jak sobie Ukraińcy radzą z tą wojną, jak wygląda ich życie. No bo przecież nie można siedzieć cały czas w bunkrach, nie można siedzieć w piwnicy. Są dzieci, które chcą się bawić na placu zabaw. Trzeba iść zrobić zakupy, trzeba zdobyć jakoś jedzenie, jeżeli te sklepy są zbombardowane. Tam się odbywa normalne, regularne życie. I mnie to ciekawiło, jak to wygląda. Jak sobie ci ludzie radzą, jak trochę w tej nowej rzeczywistości się odnajdują. Z Tomaszem Wolskim, współautorem obok Piotra Pawlusa filmu W Ukrainie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a przed nami w trójce do trzeciej artysta, który pojawi się w Polsce, w Warszawie na Stadionie Narodowym na początku lipca. Harry Styles, Watermelon Sugar, ze specjalną dedykacją dla wszystkich fanów i fanek artysty. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens. walczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Tajna inwazja, czyli Secret Invasion, zapowiedziany amerykański superbohaterski serial dramatyczny na podstawie historii o tym samym tytule z komiksów wydawnictwa Marvel Comics. Tyle jeżeli chodzi o opis, ale też będziemy o tym rozmawiać. Na razie False My Number na krótko przed tą rozmową. Niech zabrzmi na zegarze 13:27, trójka do trzeciej. I love you. Pierwsi krytycy filmowi obejrzeli już początek serialu Tajna Inwazja. Łącznie ma być 6 odcinków, więc ten dostęp przedpremierowy to zazwyczaj 1 albo 2 odcinki, ale wiele na to wskazuje, że będzie to kolejny wielki sukces uniwersum Marvela. Serial zbiera dobre oceny, ale pojawiły się najgorsze w historii oficjalnych opowieści podzielonych, ale pojawiły się w historii oficjalnych opowieści podzielonych na odcinki od Marvela właśnie te kolejne historie. Jest z nami Artur Cichomski. Dzień dobry. Cichmiński. Tak jest, Artur Cichmiński, filmoznawca. Panie Arturze, no właśnie, rozmawialiśmy sobie przed chwilą, przed wejściem na antenę, a propos tego, jak bogaty jest to świat, jak bogate jest uniwersum Marvela. Oczywiście filmy filmami, oprócz tego seriale, próg wejścia jest dosyć wysoki. Również to dotyczy Tajnej Inwazji, bo trzeba co nieco o świecie Marvela wiedzieć. Tak, to rzeczywiście, no to jest, można powiedzieć, że Marvel, Disney Studio, a z nim Marvel, który jest odpowiedzialny za realizacje bazujące na komiksach Stana Lee, no wychował sobie parę już chyba pokoleń widzów i to są widzowie, którzy na kolejne odsłony, na kolejne produkcje czekają, a te stanowią z kolei uzupełnienia, czy tak popularnie nazywane spin-offy tych dużych realizacji i produkcji kinowych. Marvel generalnie dzieli się, dotychczasowe filmy dzielą się na poszczególne fazy. W tej chwili mamy do czynienia z 4. fazą, której ostatnim takim dowodem na ekranie byli Strażnicy Galaktyki Vol 3. No ale właśnie, obok tych filmów kinowych bardzo dobrze radzą sobie na wiadomo jakiej platformie streamingowej, tutaj i bez nazwy wiemy o co chodzi, seriale Marvela, których bohaterami są poszczególne postacie znane właśnie z filmów fabularnych, takich jak Hawkeye, jak Loki, czy Zimowy Żołnierz, czy Falcon. Tym razem fani już czekają na tę odpowiedź serialową, która będzie dotyczyła bezpośrednio postaci Nicka Fury'ego, czyli twórcy i kogoś, kto zarządzał i przewodził słynnej tarczy, mhm, która to przestała istnieć bodajże w Kapitanie Ameryka Wojna Bohaterów. No i tutaj właśnie Nick Fury, alias Samuel Jackson, wraca z takich swoich, no nie chcę powiedzieć, że zesłania czy wakacji, chociaż niektóre filmy fabularne to sugerowały, no takiego odpoczynku albo resetu, teraz takie popularne słowo, wraca właśnie na ziemię, żeby no stawić czoła pewnej tajnej inwazji, bo jak się okazuje, takie tajne potyczki, nieoficjalne, mocno zakamuflowane zarówno ze strony rządowej, jak i tam różnych instytucji, które w ramach uniwersum powstały, no toczą się na ziemi. No i właśnie ten serial o tym opowiada. To jest 5. faza uniwersum. Co trzeba wiedzieć, zanim usiądziemy sobie przed ekranem telewizora i włączymy Tajną Inwazję? O rany, ale trudne pytanie, co trzeba wiedzieć? Co trzeba wiedzieć o tym świecie? Generalnie trzeba chyba znać poprzednie fazy i to dobrze, przynajmniej chociaż obejrzeć, nie wiem, no Avengersów, wszystkie 4 części, bo to jest taka postać, która, mówię o Nicku Fury'm, która owszem i też w pierwszym Torze i w Iron Manie się pojawia, ale to w Avengersach jest taką postacią scalającą tę historię. No i tam największa ekspozycja, a no i też w Kapitanie Ameryce. No on tam się przejawia co chwila, więc dobrze jest jednak wiedzieć, kim on jest, skąd on się wziął i dlaczego od jakiegoś momentu nie przebywał na Ziemi. Polecam też jeszcze obejrzeć Captain Marvel. Tam też postać Nicka Fury'ego jest mocno wyeksponowana i zaznaczona. Jest dosyć istotna w całej tej fabule. No więc na to pytanie, no pewnie z marszu może być jakiś problem, żeby trochę to ogarnąć, żeby to zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale no też nie zapominajmy, że to robią profesjonaliści, którzy tak to wszystko układają, tak jest to napisane, żeby nawet taki przypadkowy widz, no tak czy inaczej wkręcił się, przepraszam za taki neologizm, ale no mówimy o Marvelu, więc taki popkulturowa forma, myślę, że jest absolutnie wskazana. Żeby się wyłącznie wkręcił w taką historię i w te postaci, jakoś zaczął im kibicować i generalnie może to zainspiruje do tego, żeby się w ogóle Marvelem zainteresować, bo no jest to w ramach popkultury pewna wartość właśnie rozrywkowa, ale nie tylko. Myślę, że tutaj Disney z Marvelem znaleźli fajny taki złoty środek, żeby i cieszyć, i bawić, i troszeczkę uczyć, tak jak to Disney ma w zwyczaju. Więc no na to pytanie naprawdę to jest bardzo indywidualne. Ja ten serial będę oglądał, bo znam tę franczyzę, bo już jestem w tym uniwersum i po prostu mnie to ciekawi samo w sobie. A też taka propozycja, która ma być bardzo poważną propozycją. Wręcz mówi się, że to jest film dla dorosłych, takich mocno dorosłych widzów, bardziej taki serial szpiegowski, coś jak 3 dni Kondora. Więc no tutaj to już żarty się skończyły, robi się poważnie. No jest taka odpowiedź Marvela jak Andor w przypadku Gwiezdnych Wojen. To ja w takim razie proponuję tutaj na moment się zatrzymać. Wrócimy jeszcze do rozmowy po takim muzycznym oddechu. Artur Ciechmiński jest gościem Trójki. In the mirror, so many people standing there. I walk towards them into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt Roberto standing there. Found my transcendence, it played in mono, painted blue. You were the hero, I was the dark room. Light in your eyes. Trójce do trzeciej proponujemy powrót Państwu do uniwersum Marvela. To ze sprawą serialu, który jutro debiutuje, czyli 21 czerwca. Tajna inwazja. Jest z nami Artur Ciechmiński, filmoznawca. Rozmawialiśmy przed przerwą o serialu. Już co nieco wiemy, chociaż ten świat jest niezwykle bogaty. Fani z pewnością są zachwyceni, bo dowiedzą się czegoś nowego o Nicku Furym, a także o innych postaciach, które pojawiają się w tej opowieści, ale to, co mnie zainteresowało i zaciekawiło, to to, co powiedział pan przed przerwą właśnie muzyczną, że jest to taka dojrzała produkcja, właściwie film dla dorosłych. Zdecydowanie tak. Tutaj nawet pierwsze opinie wskazują na to, że on nie tylko jest bardzo poważny, już nie ma takich typowo Marvelowych heheszków, gagów, które mają pewne kwestie rozładować, no jednak sprawić, że to jest bardziej komiks, no bo taki jest gatunek akurat tego przedsięwzięcia. No ale w przypadku Tajnej Inwazji właśnie różne źródła i już pewne reakcje i komentarze wskazują na to, że to jest też film, który nie jest specjalnie spieszny. To nie jest rzecz, która no, ma swoje takie tempo, do których nas Marvel do tej pory przyzwyczaił. I tutaj może być pewien problem, ale z kolei to powoduje, że się skupiamy na intrydze, która jest dosyć skomplikowana, bo sam tytuł sugeruje Tajną Inwazję, więc tam się wiele rzeczy dzieje, no, jak w dobrym szpiegowskim thrillerze, w którym żartów nie ma, powtórzę. Więc tutaj to nie są przelewki. Oczywiście stawka jest bardzo wysoka, bo znowu trzeba walczyć o to, żeby nasza planeta Ziemia przetrwała, jej mieszkańcy, a mamy ewidentnie też taką opcję zbuntowanych, dobrych bohaterów, no bo jeżeli rasa Skrulli, której przewodzi Talos w tej roli Ben Mendelsohn, no ma taki swój odłam, który stanowi swoistą opozycję, ale taką dosyć agresywną opozycję, no to więc w szeregach, powiedzmy, że zaprzyjaźnionej nacji, no właśnie rodzi się jakaś konspiracja, która może zagrozić naszej planecie. No i tutaj Nick Fury, który musi to wszystko wejść, więc naprawdę jest dość mrocznie, nie jest dynamicznie, aczkolwiek już z jakiejś sceny akcji są, to one są na poziomie, no bo znowuż to jest marka Marvela, więc tym razem postaci, tym razem sama historia, tym razem atmosfera, tym razem niełatwe relacje, bo pojawia się też córka Talosa w tej roli, Emily Clark, za nas Gry o Tron, która niekoniecznie jest przychylna ojcu, więc tutaj mamy jeszcze taki wątek. No tam jest dosyć gęsto i niepokojąco, więc, ale właśnie też bardzo dojrzale, więc tutaj takiej dziecięcej zabawy za bardzo nie uświadczymy. Obsada jest faktycznie gwiazdorska. Można jeszcze do tej listy dodać na przykład Martina Freemana, który się pojawia również w tej produkcji, a sam Samuel L. Jackson, co on opowiada o tej roli? O samej postaci. No przede wszystkim sam Samuel Jackson no, cieszy się z możliwości, że może właśnie w końcu no, zagrać pierwsze skrzypce. Mm-hmm. Zabrać pierwsze skrzypce i trochę pokazać tego swojego bohatera no, w sposób wielowymiarowy. Kogoś, kto nie tylko do tej pory panował nad wszystkim, miał pewną kontrolę i generalnie kierował tarczą, tylko no, kimś, kto też w pewien sposób staje się banitą, staje się poszukiwanym, staje się osobą, która jest tak, no może być wręcz wrogiem publicznym numer jeden, a z drugiej strony chce cały czas zachować twarz i walczy w imię pewnych wartości. Więc ta postać staje się niejednoznaczna, ta postać jest rozdarta też. Na Nick Fury też i jako doświadczony, jako jego postać doświadczona tym, co do tej pory się wydarzyło, naznaczona tym też tym, co się wydarzyło w jego młodości, no tutaj ma pewne pole do popisu i no dla samego Samuela L. Jacksona no to jest jakby, no to jest w końcu esencja tej postaci, którą może pokazać nam widzom, więc on będąc już trochę zmęczony i nie do końca nie w pełni usatysfakcjonowany Nickiem Fury do tej pory, aczkolwiek cały czas mający niego ogromną sympatię, no do Tajnej Inwazji no rzeczywiście podszedł już tak, znaczy podszedł, no zawsze podchodził ambitnie, ale myślę, że bardzo osobiście, bo to jest w końcu no możliwość pokazania Nicka Fury'ego w takim na wielu płaszczyznach, co dla aktora też jest wyzwaniem i jest bardzo ciekawą formą komunikacji z widzem. Tak jest. Aktor wtedy może faktycznie pokazać swój talent, chociaż w przypadku Samuela L. Jacksona, no tutaj raczej nie ma wątpliwości, że to będzie kolejna znakomita i miejmy nadzieję wpadająca w pamięć, znaczy zapamiętana rola, ale też oczekiwania fanów są całkiem duże, wysokie, więc przekonamy się już za kilkadziesiąt godzin, czy faktycznie twórcy serialu, jak to mówi się potocznie, dowieźli. Artur Cichmiński był naszym gościem, filmoznawca. Dziękuję pięknie. Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Filmoznawca i fan Marvela, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Mam nadzieję, że będzie się pan dobrze bawił od jutra. Także wszystkiego dobrego. Teraz 14 minut do 14, trójka do trzeciej. Przed nami Alison Moyet, Is This Love? Program Trzeci Polskiego Radia. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto. prosto skręca w bok. Tilaf i to jest Pielgrzym w Trójce, a przed nami Beautiful Ones i Suede, jeden z tych kultowych zespołów. Za 6 minut 14, o 14 serwis Trójki, także prognoza pogody. Uff, jak gorąco, uff, jak duszno. Proszę pamiętać o tym, żeby się nawadniać. Yeah.